Отличили ни много, ни мало. 100 бизунов. Лечила цыганка, что сидела у меху. Пасля несчастного покутника, вытурувши с залы амаль усіх, вытягнули на волю, поклали на ложак. Ён одразу скатился на подлогу и почав качаться по ёй, імкнучыся вызвалиться. Хай гэта будзе уроком тиранам. Знамяроўскі лаяўся, пырскаў слінаю роў так, што звінелі шыбы. Але варта і тры радцы сядзелі так спакойна, не звяртаючы на яго ўвагі, што ён перастаў вырывацца. Праз 2 гадзіны ён проста ляжаў на жываце і сыпаў вытанчанымі праклёнамі. Храпы вы цыганскія! Фараоны вы егіпецкія нячысцікі! Каб вы хадзіць ціха не маглі, каб вас на першым крацяжы спаймалі, кажухі смярдючыя, каб вас кол за сіны не мінуў. Што думаеце, не загоняць яго вам канакрадам? Уй, уй, паганцы вы хрыстапрадаўцы, каб на вас вечны дождж. Бач ты, як лаяцца, пакруціў галавой адзін вартаўнік. У 4 гадзіны пасля працяглага ляжання Знамяроўскі толькі глядзеў на ўсіх злоснымі, як у тхара вачыма, ды часам прарываўся кароткай лаянкай. Яго хацелі накарміць, але ён выплюнуў кашу ў твар аднавокаму і лаяўся без перапынку 1 гадзіну. Пасля праклёны пачалі на вачах радзець. У 6 гадзін ён упарта маўчаў. «Даруйте свайму народу! Мы развяжам вас!» – звернулася да яго делегацыя. У адказ выбух лаянкі да 7 гадзін, аднак нейкі стомлены, зусім не красамоўны. Нават таму, хто круціў галавой, яна не спадабалася. У 8:30 вечара Знамяроўскі раптам зарагатаў. Занепакоеныя падданыя кінуліся да яго. «Развязвай, халуйскія храпы!» – крычаў рагочучы Знамяроўскі. «Даю вам усім амністыю. Не такая, відаць, свіння. Чалавек, а?» Радцы сталі трымаць кароткую раду, пасля аднавокі звернуўся да ляжачага. «І нічога не будзе? Даруеце ўсім нам, ваша вялікасць? Развязвайце, д'ябал вас дзяры! Нічога не будзе! Дарую!» «І помсціць, прыгнятаць не будзеце?» – пыталіся ўсе. «Не буду, хай вас кадук! І дазволіце хлопцу-метніку ажаніцца, і ваяваць не будзеце больш? Будзеце вы мяне нарэшце развязваць ці не? Не буду, калі кажу». «Ну, яшчэ апошняе, каб нічога такога, як раней, не было. І зусім апошняе, адпусціць на волю сваю прыгонную Аглаю Свяціловічаву». «Это чаму яшчэ?» – ўсклікнуў Знамяроўскі. «З ёй хоча жаніцца ваш пляменнік Міхал Яноўскі». Кароль павесіў галаву. «Хворы чалавек, безнадзейна хворы, ды чорт яго бяры, Што мне шкада дзеўку, хай бярэ, спакусы ў дзяржаве менш будзе. Толькі дрэнна гэта. Куды падзенецца яго рыцарскі дух? Эх, было нас два на свеце. Зараз адзін я застануўся. Загінула радзіма. Ну, развязвайце. Клянуся вачыма маці Божай удзелам святога Юрыя зямлёю сваёю. Я буду ціхім каралём, калі вы хочаце. Салют з фузій раздзёр паветра за вокнамі, калі вяроўкі ўпалі на падлогу. Слухайце, людзі, кароль, як у пулітасці сваёй згадзіўся дараваць вам. Ён хоча правіць ціха і літасціва. Дружны крык прагучаў паўсюль: кароль, хай жыве кароль!